Ekstra Premii. 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 września, jest 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mur na wschodniej granicy powinien być wzmocniony, uważa wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z hasłem Możemy Wszystko idzie do wyborów Konfederacja. Mamy pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni. Noce będą dłuższe niż dni. Na granicy polsko-białoruskiej trwa klasyczna wojna hybrydowa wywołana przez reżim Łukaszenki, mówił w Gorzowie Wielkopolskim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ocenił, że obecny mur na granicy jest bardzo poważną pomocą dla polskich służb mundurowych, choć jego zdaniem w przyszłości powinien zostać wzmocniony. W moim głębokim przekonaniu trzeba to jeszcze przedłużyć, trzeba to jeszcze wzmocnić. I być może trzeba będzie to jeszcze wybudować także na granicy z obwodem królewieckim. Ale to jest sprawa przyszłości. Natomiast to się w Polsce co niektórym nie podoba. Prezes PiS dodał, że brak muru na polsko-białoruskiej granicy w obecnej sytuacji zachęciłby do większej liczby prób jej nielegalnego przekroczenia. To prawdziwe historie strażników granicznych i żołnierzy, a nie fabularyzowane opowieści wymyślone na polityczne potrzeby. Tak o filmie Na granicy mówi jego autor, dziennikarz Telewizji Polskiej Marcin Tulicki. Film opowiadający o obrońcach wschodniej granicy zostanie wyemitowany o 21.15 w TVP Info. W rozmowie z Polskim Radiem Marcin Tulicki podkreślił, że strażnicy graniczni i żołnierze byli atakowani z różnych stron, fizycznie i słownie. To są historie ludzi, którzy od długiego czasu bronią Polski, bronią polskich granic i którzy znaleźli się w pewnym momencie w takiej bardzo trudnej sytuacji, można powiedzieć bez wyjścia, bo z jednej strony fizycznie byli atakowani przez migrantów agresywnych, wyjątkowo zwiezionych na granicę przez reżim Łukaszenki i Putina, a z drugiej strony w swoim własnym kraju byli atakowani słownie przez część elity politycznej, przez polityków opozycji. W ostatnich dniach pojawiło się wiele krytycznych głosów w sprawie nowego filmu Agnieszki Holland Zielona Granica, który opowiada o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Komitet Wyborczy Konfederacji w Katowicach przedstawił hasło wyborcze i pokazał jedynki na listach. Ugrupowanie Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena do wyborów idzie z hasłem Możemy Wszystko. Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, zapewniał, że ugrupowanie nie zmienia swojej konserwatywnej ideologii. Konfederacja to jest siła, w której zmieścili się ludzie mający często poglądy nieco od siebie różne, ale którzy zgadzają się ze sobą w podstawowych pryncypiach. I teraz niektórzy pytają, czy Konfederacja idzie do centrum? Czy Konfederacja może zmieniła w jakiejś sprawie swoje poglądy? W żadnej sprawie ideowej swoich poglądów zmieniać nie chcemy i nie zmienimy. Natomiast zaczęliśmy mówić o sprawach istotnych dla zwykłych Polaków, którzy nie są zainteresowani ideologiami. W 40 okręgach wyborczych na listach liderami są mężczyźni i na czele jednej z list jest kobieta. Papież Franciszek spotkał się w Marsylii z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmowa dotyczyła wyzwań regionu śródziemnomorskiego, m.in. migracji. To główny temat papieskiej wizyty, która zakończy się wieczorem. Papież spotkał się z Emmanuelem Macronem w marsylskim pałacu Faro. Rozmowa trwała około pół godziny i miała charakter prywatny, gdyż wizyta Franciszka we Francji nie jest wizytą państwową. Przed spotkaniem Pałac Elizejski wskazał, że Emmanuel Macron chce poruszyć z papieżem kwestie wojny na Ukrainie, sytuacji w Sahelu i walki z globalnym ociepleniem. Rozmowa miała też dotyczyć migracji. W przemówieniu wygłoszonym przed południem papież zachęcił Europę do przyjmowania imigrantów z Afryki, podczas gdy Francja chce ich odsyłać do krajów pochodzenia. W samym wystąpieniu papież poruszył inną niewygodną dla prezydenta Francji kwestię, potępiając eutanazję. Słowa te padły na kilka dni przed prezentacją przez francuski rząd projektu ustawy legalizującej tzw. wspomaganą śmierć. Nie wiadomo jednak, czy papież rozmawiał o tym z Emmanuelem Macronem. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni. O 8.50 słońce weszło w punkt wagi i półkula północna będzie już słabiej oświetlana niż południowa. Noce będą dłuższe niż dni. Do końca września przeważać będzie letnia aura. Tegoroczny wrzesień zapisze się w historii pomiarów IMGW jako ekstremalnie ciepły, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski.

co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Trzymaj z trójką, 17 minut po godzinie 16. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo zauważyli takie zjawisko, ale ostatnio wszyscy po prostu walą w góry. Tłumy na szlaku, śmieci, nieodpowiednio ubrani turyści. No to są problemy, o których zapewne państwo słyszeli, znamy je z polskich gór. Okazuje się, że takie widoki są ostatnio normą na Fuji, najwyższym szczycie Japonii, 3776 metrów. U stóp świętej góry Fuji trwa aktualnie weekend z Formułą 1. Wczoraj treningi, dziś były kwalifikacje, Verstappen wygrał. Jutro wyścig o Grand Prix Japonii, 8 rano, ale no nie o królowej sportów motorowych będziemy teraz mówić, a o turystach właśnie. Aktywiści i władze regionu planują wprowadzenie radykalnych zmian. Kiedy 10 lat temu góra Fuji została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowa Rada do Spraw Zabytków i Miejsc zwróciła się do urzędników górskich o wprowadzenie limitu liczby turystów. Tak się jednak nie stało. Liczba odwiedzających ten popularny szczyt wzrosła ponad dwukrotnie, z 2 milionów w 2012 roku do ponad 5 milionów w 2019. A tegoroczny sezon wspinaczkowy, który rozpoczął się w lipcu, już wiadomo, że na szczyt dotarło około 65 tysięcy turystów, co stanowi wzrost o prawie 20% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku. Eksperci mówią o tym, że sytuacja środowiskowa w tym miejscu osiągnęła punkt krytyczny. No i jest niemal pewne, że stosowne decyzje niebawem zapadną, bo na szlakach tworzą się korki. Zarezerwowanie noclegów w okolicy graniczy z cudem i ci, którym się nie udaje wynająć pokoju, decydują się często na biwakowanie na szlaku czy spanie w toaletach. Obie te opcje są, dodajmy, zabronione. O śmieciach już nie wspominam. I tak się zastanawiam, po co to wszystko? Przecież góry najlepiej ogląda się z dołu.

Prawie w pół do piątej na wszystkich zegarach w Polsce. Opowiadałem Państwu w 13:00 przed chwilą o turystach zadeptujących japońską górę Fuji. Jeśli ktoś już musi w góry, no to polecam nasz polski odpowiednik góry Fuji. A tak, mamy takowy. Kiedyś był największym wulkanem w Polsce. O tym, że tereny województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego niegdyś spływały lawą, wiedzą może nieliczni, ale to polska kraina wygasłych wulkanów. Brzmi mało prawdopodobnie, ale geolodzy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. To właśnie tutaj, w południowej Polsce, zlokalizowano największy polski wulkan – Ostrzyce. Mieści się on na Pogórzu Kaczawskim, mierzy 501 metrów nad poziom morza. Najwyższy szczyt wulkaniczny w naszym kraju to jest nie lada gratka dla geologów, także pasjonatów historii Ziemi, którzy u podnóża Ostrzycy mogą odnaleźć ślady po ogromnym lądolodzie zalegającym niegdyś na tych terenach. Jak wskazują badania, to właśnie Ostrzyca stanowiła tak zwany nunatak, czyli szczyt unoszący się ponad otaczającym ją z każdej strony lądolodem. Proszę sobie to wyobrazić. Szczyt buchający ogniem, a dookoła lód. Trudno w to uwierzyć, prawda? Szczególnie w obliczu zmian klimatycznych, które dokonują się na naszych oczach. No ale to nie jedyne ciekawostki związane z najwyższym wulkanicznym szczytem w Polsce. Nie trzeba jechać do Japonii. Fascynujący wydaje się też mikroklimat panujący na zboczach Ostrzycy. Z każdej strony inny. Sprawia, że porastające stoki ostrzycy rośliny są odmienne od siebie gatunkowo. No i to jest chyba taki przykład góry, że zamiast wchodzić na jej szczyt, o wiele bardziej warto obejść ją dookoła. We'll be right back. little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. While I still need you around, you don't hold me. We're not changing. Yeah, we just might feel good. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you around. I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty. Oh well, don't you stand there saying nice things to me. Cause I've been cheated, I've been wrong. Z trójką za 22 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, pozostajemy w kraju, bo wydawać by się mogło, że w naszych polskich lasach to widzieliśmy już wszystko. Nic bardziej mylnego. Choć najbardziej przyciąga nas oczywiście egzotyczna przyroda, no to w Polsce także można zaobserwować ciekawe i jakże nietypowe gatunki. W wielkopolskich lasach pojawiło się masło czarownicy. Nie jest to grzyb, nie jest to roślina, nie jest to też zwierzę. To tak zwany wykwit piankowaty. Odżywia się pochłaniając bakterie i inne substancje napotkane na swej drodze. Te twory się spotykają i łączą ze sobą, tworząc taki jeden większy twór i tak dalej, i tak dalej, i tak to rośnie. Co więcej, potrafi się poruszać do 0,5 centymetra na godzinę. O pojawieniu się tego leśnego okazu poinformowało Nadleśnictwo Przedborów Lasy Państwowe. No dobrze, a dlaczego masło czarownicy? No więc jak podkreślają Lasy Państwowe, nazwę zapoczątkowali Finowie, którzy uważali, że wiedźmy używają go, by zepsuć mleko sąsiadów. Ciekawostką jest również fakt, że w niektórych rejonach to się je. Mieszkańcy Meksyku na przykład zbierają takie wykwity, żeby je zjeść. To samo zresztą robią z nim mieszkańcy ukraińskich Karpat, którzy kosztują je po usmażeniu. Podobno wykwit piankowaty przypomina w smaku jajecznicę. Z gotowaniem u mnie tak sobie, czym muszę uważać, żeby wody na herbatę nie przypalić, ale wydaje mi się, że jajecznicę prościej robi się jednak z jajek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Your love's always finding me out. hidden in plain sight. Why'd I take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Let me in. Everything starts at your skin. Z trójką za 14, już prawie 13 minut, godzina 17. Na koniec godziny wracamy do takiej zabawy. Państwo znają? Muzyczna pareczka klasyczna. Przypomnę, to jest taka zabawa polegająca trochę na sprawdzeniu samego siebie, na odgadnięciu, kto i co śpiewa, kto i co gra. To nie jest żaden konkurs, nic na czas, żadne tam kto pierwszy, ten lepszy. To są utwory, które państwo doskonale znają i rozpoznają zawsze i wszędzie. Proszę się zabawić z nami, tak dla własnej satysfakcji. A więc dwa klasyki teraz, my gramy, państwo odgadują. Najpierw zagraniczny, potem polski.